że ej, sram już na beat z TTF-em, bo wtedy zrobiłem krok jak stąd gdzieś płetem. Kurwy smażą się w piekle, klepią się po plecach, dogrywają sobie zwrotki, żeby mieć wyświetlenia. To nie wspólna scena, żyje z każdym, dobrze kłamiesz. Tak się nie da, by twór nie wydają hypemenów kolegów, kolegów, żeby w dystrybucji wepchnąć chociaż tysiące deków. Muszą wydawać cokolwiek, żeby mieć katalog. I ruchają tak słuchaczy jak stowi analoga. Gwiazdy już nie piszą, tylko szyją kombinezony dla pajaców, którzy pomyli rap z religią. To przykry widok, chociaż nie jestem mesjaszem. To każdy gówno tej sceny traktuje jak własne. Widzę błysk w ich oczach, jak gadają o hajsie. Rap to praca, ale nad tobą, a nie na etacie. Płyty i koncerty, płyty i koncerty. Twoje tylko pieniądze. Ty wasz ci szmal. I nie mów, że ja błądzę, nie sądzę. Kasa, kasa, tylko się nie udła. Powiedz kiedy, potraktowałem to jak biznes. To pasja, zajawa, to czyni czy niszcze. To prawdziwy rap, to chyba oczywiste. Szczerze, żyjemy w 38 milionowym kraju, a ze złotą płytą raperzy prawie dotknęli raju. Też bym chciał, więc chyba wydam podwójną wolę złoto na mojej kobiecie niż na ścianie próżność. Młode koty myślą, że mogą głośno miauczeć, użalają się później, bo dostali w ryj raz rapem. Ja znam chute lata i hating kolosalny, zbierałem pogróżki jak filatelistoznaczki. Twój ulubiony raper miał kurwa do mnie problem. Kiedyś o tym myślałem, teraz z tego wyrosłem. A moda na one shoty jak przyszła tak kodelcie, tylko normalnych klipów nie zabijaj tym patentem. Chyba, że cienko przędziesz. To jedyna droga, hajs od sponsorów, kieszeń gówno. Trzeba promować, moje wszystkie słowa są szersze niż szczere. Podpisuję pod tym się krwią jak walczący z systemem. Płyty i koncerty, płyty i koncerty. Oje tylko pieniądze. Ty wasz ci szmal. I nie mów, że ja błądzę, nie sądzę. Kasa, kasa, tylko się nie udła. Powiedz kiedy, potraktowałem to jak biznes. To pasja, zajawa, to czyni czy niszcze. To prawdziwy rap, to chyba oczywiste. Płyty i koncerty. Płyty i koncerty. Płyty i koncerty. To pasja, zajawa, głowa jasna i są. Płyty i koncerty, koncerty. Powiedz kiedy, potraktowałem to jak biznes. Nie was ty szmal. To czyni czy niszcze. To prawdziwy rap, to chyba oczywiste.